श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 19वें श्लोक में ये कहा गया था कि जो आत्मा को किसी भी क्रिया का कर्ता या किसी भी क्रिया से जन्य फल का आश्रय रूप भोक्ता मानता है तो आत्मा को कर्ता समझने वाले भी और आत्मा को भोक्ता समझने वाले भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अबोधवान ही है, उन्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। उभौ तौन विजानीत, क्योंकि आत्मा वस्तुतः न तो कर्ता है न तो भोक्ता है। नायम हन्ति न हन्यते, इससे बताया गया। तो जो किसी क्रिया का कर्ता नहीं उसे कर्ता समझना, जो किसी फल का भोक्ता नहीं उसे भोक्ता समझना भ्रांति है, अज्ञान है। और क्यों वो कर्ता या भोक्ता नहीं है, ये जो प्रश्न उत्थापित हुआ तो हेतु बताया अविक्रियत्वात्। आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह निर्विकार है, उसकी निर्विकारता को 20वें श्लोक में बताया गया। जो शरीरादि भाव विकारों में प्रतीयमान 6 विकार हैं, उनसे रहित आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसका जन्म नहीं होता, जन्मानंतर भावी अस्तित्व भी उसमें नहीं है और बढ़ता भी नहीं है वो और बदलता भी नहीं, घटता भी नहीं, नष्ट भी नहीं होता। इसे न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से बताया गया। और इस प्रकार निर्विकार आत्मा का जिसे अनुभव होता है वह फिर अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करेगा। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजमव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इससे ये बताया जा रहा है कि जिसे न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति होती है वह न तो किसी क्रिया का कर्ता बनता है न तो भोक्ता होता है, उसकी कर्तृत्व भोक्तृत्व विषयक जो भ्रांति है वो निवृत्त हो जाती है। कर्तापना की भ्रांति भी और भोक्तापना की भ्रांति भी निवृत्त हो जाती है। तो जो इसलिए कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति हंतिकम, इससे भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जिसे ज्ञान होता है उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इस श्लोक से ही कहा जा रहा है कि उसमें कर्तापना नहीं रहता, उसका कोई शास्त्र कर्म नहीं बताता, कर्तव्य नहीं बताता। कर्तव्य तो उसका होगा जो अपने आप को कर्ता अनुभव करेगा, भोक्ता अनुभव करेगा और किसी भोग विशेष की अपेक्षा रखेगा, तो उस भोग विशेष को प्राप्त कराने वाले साधन में उसकी कर्तव्य बुद्धि होगी, ये मेरा कर्तव्य है, और फिर जा करके उसका अनुष्ठान करेगा तो वो कर्म माना जाएगा हुआ, और उसका फल वो भोग विशेष प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है वही कर्माधिकारी है, और जो कर्ता भोक्ता आत्मा को समझ रहा है उसे भगवान ने कहा कि अज्ञानी है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, का मतलब अज्ञानी ही अविद्वान ही आत्मस्वरूप का जो अविद्वान है ज्ञाता नहीं है वही कर्माधिकारी है अज्ञानी, इसे कहा जा रहा है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इस आक्षेप वचन से भगवान को यह अभिप्रेत है कि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म का करामलकवत साक्षात्कार मैं के रूप में जिसे हो गया है वह किसी भी क्रिया का अधिकारी नहीं है, कर्म का अधिकारी नहीं, उसका कोई कर्तव्य नहीं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, भगवान कहते हैं, यही भगवान का निश्चय प्रतीत होता है, ये भाष्कर भगवान ने कहा। तो फिर कहा कि यदि अज्ञानी के लिए कर्म है तो ये विशेष ज्ञानी के लिए, इसका अर्थ ये हुआ कि विद्या है, तो लेकिन ज्ञानी में विद्वत्ता रूप विकार भी कैसे रहेगा और वो विद्वान भी कैसे बनेगा, विद्या भी तो एक विकार है ना, ज्ञानी में विद्वत्ता ये कैसी रही। तो इसके लिए कहा जा रहा है ये जो आक्षेप किया कि कर्म विद्वान के लिए नहीं है, तो फिर विद्या भी तो विद्वान के लिए नहीं होनी चाहिए थी, वो भी तो एक विकार विशेष आत्म, उसको ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म रूप होता है, तो ब्रह्म तो निर्विकार है, तो उस निर्विकार ब्रह्म में विद्या रूप विकार भी कहां से आएगा, विकार कहते कार्य को, और उस विकार अहम ब्रह्मास्मि से विकार से भी विकृत ब्रह्म कैसे होगा विद्या रूपी। ये जो एक प्रकार से शंका हुई, इस शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा, यही कह रहे हैं कि यथा बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दाद्याश्र, यहीं से चलना है ना, कि जैसे ये जो हाँ बुद्ध्यादि के द्वारा आहृत शब्दादि विषय हैं, उनका ज्ञाता आत्मा को कहा जाता है स्वतः अविक्रिय होता हुआ भी, किसको लेकर के, तो शब्दादि विषय के आकार की जो अंतकरण की वृत्ति है वो है शब्दादि विषयों की अभिव्यंजक, और उस अभिव्यंजक शब्दादि विषयाकार अंतकरण वृत्तिस्थ चिदाभास का ही नाम है एक प्रकार से शब्दादि विषय ज्ञान। और उस वृत्ति के साथ अलग से आत्मा का विवेक न होने के कारण, चिदाभास का विवेक न होने के कारण, उस वृत्ति को लेकर के स्वतः अविक्रिय जो आत्मा है उसे कहा जाता है विद्वान, यानी शब्दादि विषयों का उपलब्ध ज्ञाता। वस्तुतः आत्मा तो अविक्रिय है, लेकिन अभिव्यंजक जो वृत्ति उससे विवेक का ज्ञान न होने से, अविद्यक तादात्म्य होने से, आत्मा जैसे विषयों का ज्ञाता कहा जा रहा है, ऐसे ही दार्ष्टान्त में कहा गया कि ये जो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति है, इस वृत्ति को लेकर के आत्मा को कहा जा रहा है विद्वान, और उस वृत्ति के साथ अविद्यक संबंध है, क्योंकि कहा न कि जब तक अन्वेष्टव्य आत्मा का बोध नहीं होता तब तक आत्मा में प्रमात्रित्व रहता है। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक् प्रमात्रित्वमात्मनः, अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जितः। तो तब तक तो अविद्यक संबंध है, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा जब साक्षात्कार होता है, बोध होता है, तो यह वृत्ति जब तक है तब तक अविक्रिय आत्मा को ही विद्वान कहा जाता है, और यह वृत्ति रहती है जब तक उपाधि है, तभी तक उपाधि स्थिर नहीं है, वृत्ति उत्पन्न हुई है ना, तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च के अनुसार वह उत्पन्न हुई तो जाएगी भी अपना कार्य करके। तो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि जो वृत्ति है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अभानापादक आवरण को निवृत्त करना, मनोनाश कहो या वासना क्षय कहो वो करना, और वो करके फिर वे निवृत्त हो जाती है। वासना क्षय करके रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए भाष्यकार भगवान ने इस बुद्धि वृत्ति को कहा कि वह असत्य है। बुद्धिवृत्तिया अविद्यया, बुद्धिवृत्तिया विद्या असत्य रूपया, वो असत्य रूपा है, वो भी कोई सत्य नहीं है। बुद्धिवृत्ति विकार है ना, तो जो विकार है उसे श्रुति कहती है वाचारम्भन, वाचारम्भनम विकारो नाम अधेयम। लेकिन असत्य होने पर भी जो अनादि अनिर्वचनीय असत्य ही अविद्या है, उस अविद्या का निराकरण बिना इसके नहीं होता। मनोनाश बिना तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति के नहीं होता, वृत्ति से ही हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है वो वृत्ति, लेकिन वो कार्य रूपा होने के कारण स्वयं चली जाती है, फिर निर्विशेष आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। इसलिए ब्रह्म में उस वृत्ति को लेकर के सविशेषता की भी आपत्ति नहीं आती। ये सब चर्चा हुई, और फिर तो जो ये बताया गया कि ब्रह्म ज्ञानी के कर्म तो संभव नहीं है, तो कर्म किसके हैं? तो कहा गया कि कर्म है अविद्वान के लिए। जो भी शास्त्र कर्म बता रहा है वो अविद्वान के लिए ही बता रहा है, यानी कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चय अवगम्यते। फिर एक शंका ये हुई कि तो ये जो सिद्धांति के मुख से सुना ना पूर्व पक्षी ने कि अविद्वान के लिए कर्म है, इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कि भगवान का अभिप्राय है कि अज्ञानी के लिए कर्म और ज्ञानी के लिए विद्या, लेकिन ज्ञानी के लिए विद्या का विधान पूर्व पक्षी कहते हैं व्यर्थ है, तो विद्या भी अविद्वान के लिए ही है, ये नहीं कि खाली कर्म ही अविद्वान के लिए है, विद्या भी किसके लिए है, अज्ञानी के लिए, इसलिए अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है ये विशेष नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्षी का एक प्रश्न है। वो प्रश्न पूर्व पक्षी ने किया इस कि ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, विद्या का विधान भी अज्ञानी के लिए ही है। कहा ज्ञानी के लिए विद्या मानने पर क्या आपत्ति आती है, तो अनर्थ बताया पूर्व पक्षी ने कि पिष्ट पेशन यानी व्यर्थ होता है, जैसे आटे को ही पीसना व्यर्थ है, वो तो पिसा ही हुआ है, तो पिष्ट पेशन न्याय से विद्वान को विद्या का विधान व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ये निकला कि अविद्वान के लिए ही कर्म भी है और अविद्वान के लिए ही विद्या भी है। पूर्व पक्षी कहता है कि तत्र अविदुषो कर्माणि विधीयन्ते न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते। ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इसका समाधान भाष्यकार भगवान कर रहा है, न अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्ते, इससे कहते ये जो आप कह रहे हो कि अविद्वान के लिए कर्म का विधान है विद्वान के लिए नहीं, ये जो विशेष बताया गया यह विशेष पूर्व पक्ष कह रहे हैं अनुपपन्न है, सिद्धांती इसकी उपपत्ति बता रहा है, तो न यानी उस विशेष की अनुपपत्ति नहीं है, विद्वान के लिए विद्या और अविद्वान के लिए कर्म, ये जो विशेष है यह विशेष अनुपपन्न नहीं है, ये न का अर्थ है। कैसे अनुपन्न नहीं है, तो इसके लिए हेतु बताया सूत्रात्मक कि अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्ते, कहते हैं दोनों में ये विशेष है भेद है, विशेष का अर्थ होता है भेद, तो जब कर्म के विधायक अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्यों से कर्म का ज्ञान हो जाता है अनुष्ठेय अर्थ का, तो अनुष्ठेय अर्थ का शास्त्र से ज्ञान होने मात्र से शास्त्र प्रतिपादित अनुष्ठेय कर्म का अभाव नहीं होता, वो अनुष्ठेय कर्म बना रहता है, भाव रहता है, यानी ये बुद्धि रहती है अंदर से, जिसको कर्माधिकारी को अज्ञानी को शास्त्र ने कहा अहरह संध्या उपासित अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि से जैसा विधान किया उसे ज्ञान हुआ, तो उसकी इस ज्ञान से अग्निहोत्रादि अनुष्ठेय अर्थ के ज्ञान से मैं करता हूं इस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती, वो बुद्धि बनी रहती है अपने में, अहम करता ये अभिमान बना रहता, और ये अभिमान बना रहने से फिर ये अग्निहोत्र मेरा कर्तव्य है। यदि मैं अग्निहोत्र नहीं करूंगा नित्य अग्निहोत्र तो मुझे प्रत्यवाय नामक दोष लगेगा। यदि संध्या वंदन नहीं करूंगा नित्य कर्म तो शास्त्र कहता है कि नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नामक दोष लगता है, तो प्रत्यवाय दोष से मैं दूषित हो जाऊंगा। तो प्रत्यवाय दोष से मुझे दूषित नहीं होना है, इसलिए नित्य अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, ये बुद्धि भी रहती है। अग्निहोत्रादि का ज्ञान होने से मैं अकर्ता हूं ये बोध नहीं हो पाता, कर्तृत्व बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती और इसकी भी निवृत्ति नहीं हो पाती, ये मेरा कर्तव्य है करके। तो ये अनुष्ठेय बुद्धि शेष होने से वो क्या करेगा, अनुष्ठान में लगेगा, अनुष्ठान उसका कर्तव्य होगा, कर्म होगा, इसी को स्पष्ट रूप से कह रहा है। और तत्त्वमशादी वाक्य के अर्थ का ज्ञान होते ही अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं हूं, ये तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ बोध है। और इस बोध से क्या हो जाता है कि इस बोध से फिर कोई मैं करता हूं ये बोध न होने से कोई कर्तव्य उसका शेष नहीं रहता, ये विशेष बताया जा रहा है। ये अनुष्ठेय का अभाव तत्त्वमस्यादि वाक्यों से उत्पन्न हुए ज्ञान उत्तर काल में अनुष्ठेय का अभाव और अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि वाक्यों से उनके अर्थ का ज्ञान होने के बाद अनुष्ठेय का भाव, ये विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए कोई विशेष नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि न अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्ते, इसका विवरण रूप भाष्य देखिए कि अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम् कर्ता अहम् मम कर्तव्यम् इति एवं प्रकार विज्ञानवतः अविदुषो यथा अनुष्ठेयम् भवति न तु तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विध्यर्थ ज्ञानोत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयम् भवति। ये अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्ते जो सूत्रात्मक वाक्य है इसका विवरण है कि अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम। अग्निहोत्रादि विधि का अर्थ है अग्निहोत्रादि अनुष्ठेय कर्म के स्वरूप को बताने वाला वाक्य, यहां विधि शब्द का अर्थ ऐसा करना, अग्निहोत्रादि विधि का अर्थ निकला अग्निहोत्रादि अनुष्ठेय कर्म का स्वरूप बताने वाला वाक्य और उसका अर्थ यानी विषय। तो अग्निहोत्रादि के स्वरूप को बताने वाले वाक्य का विषय क्या होगा, प्रतिपाद्य अग्निहोत्रादि कर्म, और उसका ज्ञान ये हो गया अग्निहोत्रादि विद्यार्थ ज्ञान, कर्म के प्रतिपादक वाक्यों के प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान, वो है कर्म ज्ञान, अनुष्ठेय कर्म का ज्ञान। और वो कर्म ज्ञान होने के बाद वो है ज्ञानोत्तर काल। अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम्, ये है उस अग्निहोत्रादि के प्रतिपादक वाक्यार्थ ज्ञान के उत्तर काल में ये बुद्धि बनती है। क्या कि अग्निहोत्रादि जो कर्म है उसके आहुतियां हैं, समिधा हैं, तो हवन कुंड है और ऐसे कई एक साधन है, इसलिए उसे कहा जाता है अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम, अनेक साधनों के संग्रह पूर्वक अनुष्ठेय है, अनुष्ठेयम अग्निहोत्रादि कर्म। और एक ये बुद्धि अनुष्ठेय कर्म की, और दूसरी कर्ता अहम मम कर्तव्यम, मैं करता हूं और ये अनेक साधनों से उपसंहृत अग्निहोत्रादि कर्म मेरा कर्तव्य है। इत्येवं प्रकार विज्ञानवतः, ऐसा ज्ञान जिसको है वह अविद्वान है, का मतलब आत्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं है, अज्ञानी है। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञानी, और ये मैं करता हूं और अग्निहोत्रादि कर्म मेरा कर्तव्य है, इत्याकारक जो बुद्धि जिसके अंदर है उसमें कहते यथा अनुष्ठेयम भवति, तो अग्निहोत्रादि कर्म उसके लिए अनुष्ठेय होगा। वैसा कहते हैं न तु तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विध्यर्थ ज्ञानोत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयम भवति। तो न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, निर्विकार चेतन, और उसका विधि हुआ यानी वाक्य न जायते म्रियते इत्यादि वाक्य, और उसका अर्थ हुआ निर्विकार चेतन मैं हूं, ऐसा आत्मा का स्वरूप, और उस स्वरूप का बोध हो जाए निर्विकार स्वरूप का, तो उसके बाद कोई कर्तव्य शेष ब्रह्मज्ञानी का नहीं रहता। ये विशेष हुआ ब्रह्मज्ञान उत्तर काल में कर्तव्याभाव, और अग्निहोत्रादि कर्म का बोधक जो वाक्य है उसके अर्थ का ज्ञान होने के बाद भी कर्तव्य का शेष रहना, ये भावाभाव अनुष्ठ कर्तव्य का शेष और कर्तव्य का अभाव, ये विशेष होने के कारण वो नहीं कहा जा सकता कि अविद्वान के लिए कर्म का विधान कथम स पुरुष पार्थ इत्यादि से बताया जा रहा है, विद्वान के लिए नहीं, ये विशेष उत्पन्न होगा। किंतु न अहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्म एकत्व अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानात अन्यत न उत्पद्यते इति एस विशेष उपपद्यते, ये विशेष बताया जा रहा है। न जायते म्रियते वा इत्यादि वाक्यों के द्वारा उत्पन्न हुआ जो निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म मैं हूं, ये अनुभव, इस अनुभव के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ये कह रहा है। तो किंतु क्या होता है कि न अहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्म एकत्व अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानात, यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान को छोड़ करके, ये मैं अकर्ता हूं मैं अभोक्ता हूं, ये है आत्म एकत्व अकर्तृत्वादि रूप आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, इस ज्ञान को छोड़ करके, ज्ञानात अन्यत का अर्थ है अन्य ज्ञान, यानी मैं करता हूं और अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, इत्याकारक ज्ञान, विषय ज्ञान, द्वैत ज्ञान, भेद ज्ञान, वह अन्यत शब्द से उसको लेना, भेद ज्ञान को, विषय ज्ञान को, न उत्पद्यते, भेद ज्ञान नहीं रहता होता, ये मैं करता हूं अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, ये ज्ञान है भेद ज्ञान, उसे कहा जाएगा आत्मेकत्व अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानात अन्यत ज्ञान। विषय ज्ञानात अन्यत ज्ञान का अर्थ निकला भेद ज्ञान। आत्मेकत्व अकर्तृत्वादि विषयक ज्ञान से भिन्न ज्ञान वो है भेद ज्ञान, और वो न उत्पद्यते। और अग्निहोत्रादि वाक्यार्थ ज्ञान के बाद भी ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, ये ज्ञान रहता है। और तत्त्वमशादि वाक्यों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध हुआ तो इस बोध से अतिरिक्त फिर दूसरा कोई बोध नहीं होता, अलक्षण ये चरम ज्ञान है। इस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। भेद ज्ञान का कारणभूत जो स्वरूप विषयक अज्ञान है, अविद्या है और अध्यास है, उस अध्यास की ही निवृत्ति हो जाती है। अहम अध्यास मम अध्यास समूल निवृत्त होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि वाक्यों से उत्पन्न हुए ज्ञान से अध्यास निवृत्त होगा तो बचेगा क्या? तो अध्यास न होने से फिर भेद ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान चला गया तो मात्र एक स्वयं प्रकाश चेतन आत्मस्वरूप ही निरंतर स्फुरित होता रहेगा, उसमें उसका कोई कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार ये विशेष बताया गया, और इसी विशेष को लेकर के भगवान का जो अभिप्राय है वह उपपन्न होगा, अनुपन्न नहीं होगा, ये कहा गया। तो ज्ञानी की तो वो स्थिति हुई, और जिसको भेद ज्ञान रहता है उस अज्ञानी के विषय में कहते हैं कि यह पुनः कर्ता अहम् इति वेत्ति आत्मानम् तस्य मम इदं कर्तव्यम् इति अवश्यं भाविनी बुद्धि स्यात्। कहते हैं कि जो आत्मा को ऐसा जानता है, आत्मानम् यानी स्वयं अपने आप को क्या जानता है कि कर्ता अहम् मैं करता हूं, ऐसा जानता है। ब्रह्मज्ञानी तो अपने को मैं करता हूं ऐसा नहीं जानता, अपितु अहम् अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि, ये तो ब्रह्मज्ञानी को अपने स्वयं के विषय में बोध है कि मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं। ये ब्रह्मज्ञानी का स्वयं का अनुभव है स्वयं के विषय में। और अज्ञानी का स्वयं के विषय में अनुभव होता है कि मैं करता हूं, करता हम। तो जो जिसका अपने स्वयं के विषय में मैं करता हूं ऐसा अनुभव है, भगवान कहते हैं, भाष्कर कह रहे हैं कि फिर उसे तस्य ने जो अपने आप को कर्ता अनुभव कर रहा है उसे मम इदम कर्तव्यम इति अवश्यम भाविनी बुद्धि स्यात्। तो उसके अंदर ये भी वृत्ति जरूर बनेगी कि मेरा यह कर्तव्य है। कर्ता मानेगा तो उसका कोई न कोई कर्तव्य भी जरूर रहेगा। तो मम इदम कर्तव्यम इति अवश्यम भाविनी बुद्धि स्यात्। और तद अपेक्षया स अधिक्रियते इति तम प्रति कर्माणि। तो तद अपेक्षया यानी जो अपना कोई न कोई कर्तव्य देख रहा है, बुद्धि, ये कर्तव्य बुद्धि अपेक्षया, ये कर्तृत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि की अपेक्षा से उसमें कर्म का विधान किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसे अग्निहोत्रादि कर्तव्य है। हाँ, उस बुद्धि की अपेक्षा से तस्याः अपेक्षया मैं करता हूं और मेरा ये कर्तव्य है, इस बुद्धि की अपेक्षा से क्या किया जा रहा है कि स अधिक्रियते, स यानी वो अविद्वान, वो अधिकारी है कर्म का, तम प्रति कर्माणि, इसलिए उसी के लिए ये कर्म है जो अपने आप को समझ रहा है कर्ता, इसलिए उन्हें भगवान ने अज्ञानी कहा। कहते सच अविद्वान, आत्मा को कर्ता समझने वाला विद्वान नहीं है, अविद्वान है, अज्ञानी है। इसे भगवान ने उभौ तौ न विजानीतः इस वाक्य से कहा, इति वचनात्। और इसलिए क्या होगा कि विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेप वचनात् कथम स पुरुष इति। तो विशेषित जो विद्वान है, विशेषित विद्वान का मतलब वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम्, ये जो 21वें श्लोक का पूर्वार्ध है। हाँ, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम में स शब्द से विद्वान को लेना है, लेकिन कौन सा विद्वान? अपने आप को जो कर्ता समझ रहा है वो भी जान रहा है अपने आप को, लेकिन वो विपरीत ज्ञान है उसका। और विद्वान शब्द से लेना, विशेषित विद्वान से लेना जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता है, और आत्मा का यथार्थ स्वरूप है न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक के द्वारा बताया गया जन्म, जन्म अनंतर भावी अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश नामक छह भाव विकारों से रहित चेतन, ये है आत्मा जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी वृद्धि नहीं होती, जिसमें कोई बदल नहीं होता, जिसमें कोई घटना नहीं होता और जिसका नाश नहीं होता, ऐसा चेतन आत्मा मैं हूं, ऐसा बोध जिसको है उसे कहा जाता है विशेषित विद्वान। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजमव्यम से विशेषित जो विद्वान है उसमें, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इसमें सपुरुष शब्द से लेना है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता पुरुष, विद्वान, ब्रह्मज्ञानी, और उसे कर्म आक्षेपात, कर्माक्षेप वचन है वो कौन सा? कथम सपुरुष पार्थ, कर्माक्षेप का अर्थ है कर्माभाव बताया जा रहा है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है करके बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये दो हो गए ना, उभौ तौ न विजानीत, ये अविद्वान का विशेष बताने वाला, अविद्वान के लिए कर्म का विधान करने वाला वाक्य हुआ, कर्तव्य बताने वाला, अविद्वान का कर्तव्य शेष है बताने वाला। उभौ तौ न विजानीत नायम हंति न हन्यते, ये वाक्य है अज्ञानी का कर्तव्य शेष बताने वाला। कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, ये वाक्य है ज्ञानी का कर्तव्याभाव बताने वाला, ये विशेष हुआ। पूर्व में जो विशेष विशेष उपपद्यते करके कहा था ना, उसी में हेतु है दो, उभौ तौ न विजानीत इति वचनात् और कथम सपुरुष पार्थ, इससे विद्वान का कर्माक्षेप वचन होने से ऐसा। आगे हैं तस्मात् विशेषितस्य अविक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म सन्यासे एव अधिकार। हाँ हाँ, किसका, वो जो सूत्रात्मक व्याख्यान हुआ ना, सूत्रात्मक जो हेतु है उसका जो विवरण चला वहां से, अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम इत्यादि से जो विवरण हुआ उसका उपसंहार हो रहा है कि तस्मात् विशेषितस्य अभिक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकार। तो तस्मात् का अर्थ हुआ ये विशेष उपपन्न होने से, क्या विशेष, अज्ञानी का कर्तव्य है ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है, ये विशेष उपपन्न होने से ये अर्थ निकला कि विशेषितस्य अभिक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषः, विशेषित जो विद्वान, और वो विशेषितस्य का ही स्पष्टीकरण है अभिक्रिय आत्मदर्शी विद्वान। तो निर्विकार आत्मस्वरूप का जो ज्ञाता है ऐसे ज्ञानी का और मुमुक्षु का अधिकार किसमें है, तो सर्वकर्म संन्यास है, सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है। ज्ञानी का तो अभिक्रिय आत्मस्वरूप दर्शी का तो सर्वकर्म संन्यास स्वतः सिद्ध हो जाता है, फल रूप संन्यास हो जाता है, और मुमुक्षु है विविधिषु संन्यास। एक प्रकार से दो होता है ना, एक यानी ज्ञान का फलभूत संन्यास, और हाँ तो ये जो अभिक्रिय आत्मदर्शी विशेषित विद्वान है वो तो सिद्ध है, और उसका जो संन्यास है वो फलभूत संन्यास है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। पहले बताया ना कि कर्ता बुद्धि न होने से फिर उसमें वो अहम अकर्ता ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई भेदक ज्ञान न होने से कर्तव्य उसका बनता नहीं है, वो फलभूत संन्यास। और मुमुक्षु शब्द से लिया गया विविधिषु को, तो ज्ञान का साधनभूत एक संन्यास होता है। तो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारः। तो अभी निर्विशेष आत्मस्वरूप का बोध तो नहीं हुआ है, लेकिन नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक कर्म फलभूत जो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार है, उस संसार के प्रति अनित्यतादि दोष ज्ञान से वैराग्य जिसके बुद्धि में हुआ, राग नहीं रहा, राग द्वेष से रहित बुद्धि भी है, कर्मफल है संसार, और वो संसार है भूर्भुव स्व त्रिलोकी सारा संसार, और कर्मफल के प्रति राग द्वेष रहित बुद्धि हुई है जिसकी, उसे कहा जाता है वैरागी वैराग्यवान। तो शास्त्र कहता है फिर यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, तो जिस दिन वैराग्य हो जाए का मतलब कर्म फल के प्रति राग द्वेष रहित बुद्धि हो जाए, निष्काम कर्म योग का प्रयोजन इतना ही है। गीता के अनुसार योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। और जब चित्त में विद्यमान जो कलील है निष्काम कर्म से निवृत्त होने वाले राग द्वेष, वह निवृत्त हो जाए तो यदाते मोह कलीलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति। तो हमारे अंतःकरण में निष्काम कर्म योग से निवृत्त होने वाला मल समाप्त हो गया, कैसे जाने, तो कहते हैं तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदि यानी जब निष्काम कर्मयोग पूर्ण हो जाता है तो निष्काम कर्मयोग की पूर्ति का ज्ञापक है, जैसे भोजन हम कर रहे हैं तो हमारा भोजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन का जो प्रयोजन है क्षुधा की निवृत्ति, यदि क्षुधा की निवृत्ति हमारे अंदर से हो गई और तृप्ति आ गई तो माना जाता है कि भोजन पूरा हो गया। ऐसे निष्काम कर्मयोग भी एक साधन है और इस साधन की पूर्णता कैसे पता चले, तो भगवान कहते हैं कि यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, यानी निष्काम कर्म योग से निवृत्त होने वाला मोह कलिल शब्दित जो मल नाम का दोष है, रागद्वेष स्थूल रागद्वेष कहो या मल कहो, वो जब तुम्हारे बुद्धि से निकल जाएंगे तो समझ लेना, तो उस समय फिर क्या होगा, तदा गंतासि निर्वेदम, जैसे भोजन पूरा होते ही भूख निवृत्त होती है और तृप्ति आ जाती है, ऐसे निष्काम कर्मयोग पूरा होते ही क्या हो जाता है कि मोह कलिल की निवृत्ति, बुद्धि में फिर राग द्वेष नहीं रहेंगे संसार के प्रति, और तदा गंतासि निर्वेदम, तो निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य आएगा, तो वैराग्य की प्राप्ति और मल की निवृत्ति ये हो जाती है। तो उस समय फिर कहते हैं वैराग्यवान के लिए आवश्यक नहीं है निष्काम कर्मयोग, वो साधन पूरा हुआ तो अंतरंग साधन के लिए विविधिशु संन्यास लिया जाता है, और वो अंतरंग साधन है त्वम पदार्थ शोधन, यानी वेदांत चिंतन, तत्पदार्थ शोधन, वाक्यार्थ चिंतन, संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्, तो श्रवण का अर्थ होता है तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जिससे उत्पन्न हो जाए ऐसा चिंतन करने के लिए बाह्य कर्म का त्याग, बहिरंग साधन का त्याग, ये विविधिषु संन्यास होता है। उसे यहाँ पर मुमुक्षु शब्द से विविधिषु को कहा जा रहा है, तो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकार, तो इसलिए जो अपने को कर्ता समझ रहा है और अपना कोई ना कोई कर्तव्य समझ रहा है उसी का, उसी के लिए कर्म है। और मुमुक्षु तो कहता है किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोक, उसके लिए तो आत्मलोक चाहिए और आत्मलोक का साधन है ब्रह्मज्ञान, और ब्रह्मज्ञान के साधन है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसका कर्तव्य होगा मनन श्रवण मनन निधिध्यासन मुमुक्षु का, और ब्रह्मज्ञानी का तो वो भी कर्तव्य नहीं क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो चुका है। अतएव भगवान नारायण सांख्यान विदुषः अविदुषश्च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्रहयति। अतएव का अर्थ हुआ कि ये विभाग यानी विशेष उत्पन्न हुआ ना कि अज्ञानी के लिए कर्म है, और अज्ञानी में भी उस अज्ञानी के लिए, यद्यपि मुमुक्षु भी अभी अज्ञानी है लेकिन वैराग्यमान है, तो जो वैराग्य रहित अज्ञानी है उनके लिए तो कर्म रूप साधन बताते हैं योगी कह करके भगवान उन्हें, और कर्माधिकारी को, निष्काम कर्माधिकारी को कहा जाता है गीता में योगी शब्द से, और ज्ञानी शब्द से कहा जाता है, विद्वान शब्द से कहा जाता है ज्ञानाधिकारी को, इसलिए कहते सांख्य शब्द से कहते हैं कि अत एव भगवान नारायण, भगवान नारायण है कृष्ण, और उन्होंने क्या किया तो सांख्यान विदुषः और अविदुषश्च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्रहयति, वो दो साधन बता रहे हैं। ज्ञान योगेन सांख्या नाम में सांख्य शब्द से ज्ञान के अधिकारी को बताया गया, उनके लिए ज्ञान रूपी साधन से मोक्ष का लाभ बताया गया। और कर्म योगेन योगी नाम से बताया गया, योगी शब्द का अर्थ यहाँ पर है वैराग्य रहित जो है और लेकिन मुक्त होना चाहते हैं, वैराग्य नहीं है। तो ऐसे आपात मुमुक्षा से संपन्न अधिकारी जिनके चित्त में निष्काम कर्म से निवृत्त होने वाला दोष विद्यमान है, उनके लिए योगी शब्द से लेकर के कहा कि कर्म योगेन, उनका तो फिर कर्म करेंगे निष्काम कर्म, उससे चित्त शुद्ध होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, फिर वैराग्य होगा और वैराग्य पूर्वक श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे तो मोक्ष होता है, उससे पहले नहीं, उसके लिए फिर निष्काम कर्म योग साधन बता। हाँ, तो पहले ज्ञानाधिकारी का, ज्ञानाधिकारत्व का संपादक जो वैराग्य है, उस वैराग्य के साधन के रूप में निष्काम कर्म योग का विधान किया। तथा च पुत्राय आह भगवान व्यास, भगवान व्यास जी ने द्वायमो अथ पंथानो इत्यादि से अपने पुत्र सुखदेव जी को भी यही बात बताई है महाभारत में कि दो वैदिक मार्ग हैं, प्रवृत्ति लक्षण मार्ग, निवृत्ति लक्षण मार्ग। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।